watch me drown, pull me in, down, down, down. Po piątej trójka budzi. Muzycznie zajrzymy za moment tutaj, gdzie dzisiaj będzie najcieplej, czyli do Wrocławia. Maksymalnie 14 stopni, ale o pogodzie jeszcze zdążymy do szóstej na pewno kilka słów powiedzieć. Maciek Kurowicki na czele grupy Hurt, tym razem z Martyną Baranowską, zaprezentowali niedawno nowy utwór, to Bóg. I to w piątek była nowość na liście trójki na 18. I to teraz właśnie w trójce leci. Tego właśnie słuchamy. Yeah.

znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, porwie cię wtedy wysoko tak, do góry cię uniesie. Porwie cię wtedy do góry tak, wysoko cię uniesie. Nagle możesz zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. To samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Nie tak łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Porwie cię wtedy wysoko tak, do góry cię uniesie. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, porwie cię wtedy do góry tak, wysoko cię uniesie. Minut po piątej jest filmu Czarna Owca, ta wersja Igo, Kochać się inaczej. A o oscarowych filmach dzisiaj w Trójce od szóstej w rolach głównych Radek Nałęcz i Ryszard Jaśmiński na tym naszym trójkowym czerwonym dywanie po gali oscarowej. Tymczasem jubilat, niesamowity muzyk, niesamowity artysta Bobby McFerrin kończy dzisiaj 74 lata. Poranek to radość. No i słychać z Trójką motywacja pozytywna, czyli krótko mówiąc, don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but

gdy imię twoje echem odbija się od ścian. A te dni ciszy, które do szóstej. Hej, sprzed lat z tym przepięknym listem z trójką no łatwiej się przebudzić i obudzić. Nie dzielimy, łączymy, no i ciszy nie ma. A dziś jak spacer na przykład nad rzekę, jak Kasia przed momentem śpiewała, to zdecydowanie pod parasolem wszędzie będzie padać. Większe przejaśnienia jedynie na Suwalszczyźnie i na zachodzie. Poza tym pochmurno i dzień jest silnym wiatrem. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 we Wrocławiu, ale za sprawą właśnie tego wiatru temperatura odczuwalna będzie, rzecz jasna, niższa. A teraz, no to my gramy na gorąco. Darling, just don't put down your guns yet.

to jest wielka różnica między ja i ty, a my. No i właśnie my, Kim Nowak, Trójka Budzi. 17 minut do 6 w poniedziałek budzimy, 11 dnia marca, coraz bliżej wschodu słońca. Dzisiaj to słońce schowane za chmurami, ale i tak za dokładnie 16 minut będzie bardziej przejrzyście. To teraz jeszcze raz artystka, która wczoraj skończyła 58 lat, ale ładnie cyrką, to w Trójce Eddie Brico. I widzę strach i daj czuję cię, to samo słyszę setny raz. W ciemnościach kryje swoją twarz. Ciągle wyśnię żala, co wam w oczach mam, co w oczach mam. Na dnie. Jeżeli się przyznasz, pozwolę ci na sen. Obywatel Rodriguez przyznaje się do winy. Trzeba przyznać, że to niezmiennie wspaniała piosenka jest od lat, a tutaj jeszcze w wersji live. 8 minut do 6, za 8 minut serwis trójki, a po 6 po nocy oscarowej trójka zaprasza na czerwony dywan. Od nas jeszcze na dobry wstęp New Order, jak słychać The Warhols. Proszę Państwa, udanego, przyjaznego dnia życzymy. Elżbieta Różycka i Michał Żołądkowski. Got much to give.